الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. سورة إبراهيم دعوة وترغيب جل رب العزت ویلو د انبیاو کار په دنیا کې خلق د تیارې نه رڼا سره استل او پاغي باندې واقعات بیان کړل د انبیاو د قومونو په دنیا کې هم په آخرت کې هم اخری آیاتونو کې د صورت مطلب او مقصودی مزامینو ته اشاره کوي چې د قومونو د انبیاو په مقابله کې ډېر لوی لوی تدابیر او انتظامات کړیو چې د حق دباو کې او باطل په دنیا کې غالب شي او زورور شي، لیکن الله رب العزت تغییره تدبیرونه او چلونه ټول ختم کړل، خپل وعده د انبیاو سره رښتیا کړې، حق له غلبه ور کړی و هر زمانه کې. ملہ داغی و تدبیرنا دا دنیا دا حق پا مقابلہ کی اغا مشوری و منصوبی ذکر کی چیغیخ پل پورا زور و طاقت استعمال کرو دا دنیا دا خلق پا نظر کی داغی نلوی قوت نو سپر طاقت نو، لیکن دا اللہ رب العزت و قدرت مقابلہ کی تغییس حیثیت نو. وقد مکرو مکرہم، او یقیناً چلو نکلیو تغیی قومنو چمخ کی بیانو شو مکرہم مخپل پورا تدبیرونا او پورا انتظاماتو دا حق مقابلہ کی. وعند الله مكرهم، یو مطلب دا دی چې که هر څوک دنیا کې سکی دا مخ کې الله رب العزت په خپل تقدیر کې راوستي، نو معنا دا کوي وعند الله مكرهم د دې دا ټول تدبیرونه او چلونه الله سره پراته وو. دا خو د مخکې نه هغه فیصله کړو چې دی به داسې کوي او زه به دې جواب کوم، او څه ګرانه خبره نه وه، الله ته هر څه معلوم. عند الله مکتوب مکروم، معنا کې مفسرین د دې دا هر څه چې وو چې حق ته دامونه کې خودل دا اللہ سر علی کلیشیو دا پخوانا چی دا بدا سکی گی. ادویم مطلب دا بیانی وعند اللہ مکروم، اللہ سر آددی پورا جوابو، اللہ سر آددی دا ٹولو تدبیرونو او تجاویزو توڑ وکا نا توڑ، داغه مقابله کې کدی هر څومره سکول نشو کامیابې دي. هر یو له جدا جدا جواب کتلې او انتظام ولا کړو با قاعده. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اگر کوو دا چلونا و فریبونا دا دی دا طاقتونا و قوتونا چه استعمالول دمر عظویم چنڑ دلوی داغینا غرونا دا دنیا غرونا دی او زینبل زیتا کول دمره قوت استعمال کړو ولیکن الله چې انبیاء سره مدد کاو نغی ته هیڅ تکلیف نه رسیدلې هغه ته نه الله بچ کړل ادی په خپل فریبونو کې په خپل راګیر شو. څنګه چې الله رب العزت ویلو سورې فاتحه کې هم داسې نورم چې څوک بلتا چل جوړي دا د هلاکت اسباب نو اصله په کې بخپل هلاکیږي. ولا يحيق المكر السيء الا باهله دغه ناکاره فریب او چل چی اب مالک باندې بخپل را ګرځي دی بګه هلاک شي دی بګه اون خلی او تباش دغه سه الله دې قومونو سره داسې وکړو. نیو په الله عظمت بیانې دا غي د زور او طاقت چې کدا د بنده په مقابله کې نو رښتیا چی مقابله ګرانه و ورکل چې د الله رب العزت مقابله کوي هیڅ نه او دویم دام وی و ان کان مکروم نافیه ده نو هغه چلو تدبیر د دې لتزول من الجبال صدومره زبردست نو چې دی په هغه سره یو غر د خپل زینا بل زې تکړې وې دا سزور او طاقت دی. الله رب العزت خو بغرونه او چتی قیامت کې د وریځې په شانتي برواني تمر مر الصحاب قران کې همیشه د پاره جبال چې استعماليږي نخپل معنا ته نیم رات غرونه ګرو کې مراد ته نه دا غیشه قوت او محکم والی عظمتی لکه مخکې تیر شو سورت یهود کې دا نوح علیہ السلام په واقعیا کې چې هغه وبراله کنا کشته پکې روانه وا وهي تجری بهم فی موجن کل جبالی کشته د نوح علیہ السلام روان وا په داسې چپو کې چې د غرونو په شان وي د عزت لپاره استعمالي. موسی علیہ السلام په واقعیا کې موي کله چې او دریاب له همسارا پرې خودا فن فلقا دریاب ټوکلي ټوکلي شو فکان کل فرق کتوذ العظیم اره یو ټوټه د سشواله کډیر عظیم غر کتوذ العظیم دیو جن مفسرین بازی د دین غرونه معنا ناخلی بلکې امرات تنا اسلام او د اسلام اهل دات ناخلی چلا اسلام له مسلمانان له د غر په شانتي قوت او حوصله ورکړی دا غرونه دي ګوره مده باطل کار سو مرزور پیدا شي لیکن غر تاسو نشی ویلی لتزول منه الجبال. انبیاء باندی اس اثر نو تدی باطل پرستو داغی طاقتنو داغی پرواهم پی نو فلا تحسبن اللہ مخلف وعدی رسولا. تو گمان مکوا پا اللہ باندی دی خبری چه خلاب بو کی دخپل وعدینا چکلی و پیغمبران سرا. گمان مکوا اللہ خپل وعدی انبیاء سر رشتیا کئی و بدا سی وقتنو کی چگد امتحان وقتی اگر ده هیبت وقتی دغه وختونو کې الله خپل وعده رښتیا کی کنه او رښتیا کړی د خپل انبیا او سره متا سره الله وعده کړی دا رښتیا کوي به طالب غلبه در کوي په دشمن باندې طالب فتح در کوي او ستاسو دشمنان کار سمرا طاقت منوي لیکن هغه با کمزوري کوي تا ته مخلف وعده رسولا. هغه د خپل وعده چې مؤمنانو سره کړی نو دغه خلاف نکې نو بیا انبیاو سره سوال نه پیدا کی تسلی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. ولی صورت کې مطلب د انبیاو یو کار ذکر شو زمواري ذکر شو چ مخلوق د تیارو نه رڼا تر استل ادي کې ډېر مشکلاتي مزګه ضرورت چې الله ول تسلی ورکی کنه خو ان الله عزیز ذو انتقام بشکل زور اور دې بدله غستون کې هغه خپل انبیاء انتقام اخلي پل انتقام ناخلی زکر داغ چاسو تاوان نده کرنو داغ چاسو نقصان کرده انی کولشی انتقام خو آغا چال آغستل پکاری چی آغا تا تکلیفی آغا تیاری نانبیاء و تیارا وکنا داغی قومنو نا انتقام و آغست دا انبیاء و دا پارا ویلیو د موسی علیہ السلام په حق کې سوره زخرف کې فلما سفونا انتقمنا منهم الله وی چې کله موږ له غوسه راوستا الله له غوسه ناراضي موسی علیہ السلام یې دې غډیر غوسه نه کو کنه چې غلې غوسه راوستا نو موږ ته انتقام واغست آسفون انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین طولم تباو برباد کرل دا انتقام اغسط اللہ دا انبیاء و دا پار دا قومنونا بے زور و طاقت نو پا دنیا کی دا انتقام اللہ کل اخلی نو کل اخو پا دنیا کی اخلی لگمخ کے انبیاء و پا واقعاتو کی قومن هلاکل انبیاء پر خودل دا دنیا کې لیکن زیات با آخرت کی خوا دا انتقام زی آخرت تے قیامت تے نزکور پسیو یوما تبدل الارض غیر الارض والسماوات. انتقام با کل اخلی پا ورد بانده پاورت دا قیامت چی بدل کلیشی دا زمکا پا بل زمکا او دا اسمانونا پا نور اسمانونا تبدیل برازی کنا قیامت ویلیشی تبدیل تا چیار سو بدلش تا دنیا بالکل بدلشی پا بل دنیا بانده ناگی تا قیامت وی د بدلی دو مطلب ذکر کی مفسرین یو دا ذکر کی چې دا زمکا با دا زمکا نئی بلا بای دا اسمانو نبا دا اسمانو ننی بلکی نور بای قرآن سرم دا معنا مناسب ذکر سورت انبیاء کی رازی یوم نتوی السماء کتوئی سجل للکتب یاد کاغرت چمونگ آسمان را انغالوم پشاندن غختلو داغی بابو او منشیخ پلو کاغذونو لام چاہتے چھوٹے وخشی کا نا دولس بجیشی بس آکاغذون را انغالی دراز کی اغرزی کا اللہ ادقا سے مونگا دا اسمان روان کما بدعنا اول خلق نعیدو چسنگم اول ذل پیدا کریو انغختیو بیا بیا سکو ذکر ویلو چزمک اسمان خون غختیو پندوسو ففتقناهما اللہ مونکو لوکلو دیر لے فاصلے ام پاکی پیدا کری ہاں چی قیامت شنو بیا بیا خپل حال تا واپس کو ندین معلومی چی زمکا با ام دا زمکا نی اسمانون با ام دا اسمانون نی حدیث کی مراغلی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چی تبدل الارض غیر الارض اے ارضاً من فزت زمکا بئی خدا بنی د سپینو زارو بئی تک کا سپینا چی پاغی باندی گناہ ند شوی ولم یسفک بہا دمن پاغی باندی دا انسانوی ند توی شوی دی زمکا باندی خوڑی رکر جاڑی شوی دا او غزمکا بدا سے نئی ابدی گناہوں نہ پاکی دغه سے حدیث کی راضی زمکا با اللہ دا سکی بیدواء خبزتا تک کسپین لکد کاغذ پشان او خلق بتن خوراکم کی خبزے او طویلی ڈوڑے او طویلی ادویم مانا دا کئی چنا ذات بے دغی لیکن صفت بے بدل شی صفت بے بدل شی صفت سنگا سورة طہا کی راغلی ویسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا غرونه به اوچت کړی شي ځمکه به همواره شي صف صفن داسې لکه یو پرش چې بالکل لیول پکې دی نو پرخ به پکې نه وي لا ترا فیها عوجا ولا امتا نه به پکې چرته ګوګوالی نه به پکې چړایی او ترایی وي صفت به بدل شي داسې ولې چې سمرا اوپدی سمندر دی او نور دی هغه ختم شي اور به پیولېږي نیرونه غرونه او دریابونه هر څه به ختم شي هموار بشي اسمانونه او په دې بدل شي چې ستوري به تن راوځړيږي نور اوس پوګمې به تن لري شي نو خود به بدل شي نو صفت بے وی بدل شیخا نو قرآن کی تبدیل دا دو قسم راغلے دے ویلی امخ کی سورہ نساء کی دا کافرانو پا حق کی چی جہنم کی اغر زولشیم کلما نذوجت جلودهم بدلنام جلودن غیرها چی دا سرمنی اسوزی نور سرمنی بول پیدا کم تبدیل سرمنی او بدلی کی پنور و باند کن ادغا سی راغلیو اولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات اللہ بدا دیر خلق و گناہونا پنیکو سر بدل کی پامال صالحہ سر بے بدل کی و تبدیل لاری او چې مرادی الله تعالی علم دی خدا زمکا بدا سے نئی دا اسمان نا بدا سے نئی قیمت قائم دل دیتا ہوئی و برزو للہ الواحد القہار خلق براوزی دا قبرنونا کجر زمکا بدلی گی بلکل ذات داغی اسمانونا ہم دا سے سنجی دا خبر اولاد نبی علیہ السلام نا تپوس سے ہو چی دا خلق بکم دی نبی علیہ السلام علی جسر دیو پلی سرات باندیا پلو جمشی ازمک آسمان کے خونہ دے او جہنم دا پاس دے چی زمک بدلی گی نو خلق بطر اللہ دا جا پلی سرات باندی کی کم پولیس وراتو اچی خلق کوئی چی دو اختنا نرائی دا ادو توری نتیرہ دا ادو بونا نرما دا طول مخلوق با پاغی باندی کنخوا اگو دا چاپ حق کی دا غصی دا دا کن آیات تی دا قرآن و سنت ذکر کئی دی او شیع لیکن مراد تینا شدت او سختی خوا حدیث کی جدار آگلیو کنا مطلب تینا سختی وا چڑی را سختا لار دا چی دنیا کی او سڑی پا سی لار نو تلے کنا سورت مستقیم بانده ناغد پارا سختا دا کنا تازی بطنی داغد پارا بیان شیو ارچا دا پارا خدا سن دا ندیبوی پاگا بانده اولاری رو باوزی خلق و دا قبرنو نام اللہ ذات تا هغه چې یو دی او پارچا باندې زور ور سليمان الملک اليوم اعلان وکړي شي نن د چا بادشاہي ده هیڅوک بغاګ نشي کولی لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد او بوینی مجرمان خلق دی بڑیر بد حالی او ترائز کبیلے دے چی دی چانا او پٹ نئی نو ننخو کو دنیا کی سوک رسوا کی گی او تبا کی گی نو مقامی خلق و تولاری اگیئے ہوئی نی مونگا او تاسو خطنیو خبرو مونگ تا خود دروخ کاری لیکن دا قیامت حال با دیچا نا پٹنی و تارا اے مخاطب آر سوک چی تبووی نی مجرمان خلق و دا غرض باندی تلل شوی بی فی الاسفاد و زنزیرو نکی کنگی اللہ ویلو چا از الاغلال فی عناقیم و السلاسل مرے که بیلوی توقو نا پراتیم ویلی غټ غټ ریمان به وتا چولی اخپو کې به زنجیرو نه پراتی هادل تک مبصرین معنا کوي مقرنین فی الاسفاد مقرنین وای نو هر یو سره با هغه خپل مرګره تړل شوی یو د انسانانو نه یو د جناتو نه به یو ځای کوي او تلیبه زنزیرونه به چا پیری چورګه چې مرګرتیا هم خوګشي دنیا کې تاسو دیو بلنا نه جدا کېده قرینان وې نو لهګه دنیا کې نه بلکې آخرت کې و قرینان شيخه دنیا کې ودی کله دیو بلنا خپوم شو کنه بیا باندې دیو بل سره ملاقات نه کېده او قیامت کې الله وی چې سمرا خلق په یو عمل کې مرګریو یو پارٹی وا یو کمیټی وا ناغه بټول یو دیو تړي مقرنین فی الاسفاد چې تاسو د دنیا د هغه مرګرتیا سزا ده چې الله دل درکې اسو به نغورځي جهنم ته تړلې وي بالکل. رستو راغلی سوره حمی مومن کې چې دی حال په قیامت کې ډېر ناشنایی. افمن یتقی بوجهی سوء العذاب یوم القیامه. الله وی دا داسې سړی حال وګوره چې دا غلا سخ په بندي دور نه په سو باندې ځان بچ کی په مخ باندې نور خدای غصه پدان کې سخوزی را خوزینه ها خدای مخ به خوزی را خوزینه په دې بزن بچ کی دور نه دا ځان بچ کولی. افمن یتقی بوجهی سوء العذاب یوم القیامه دا دغه تړلو د وجه نه بداسی کنه. سرابیلهم من قطران کمی سنا د دیبان دران سلو نیم چهگی که دیر مصیبتو ندی رانسلو یو کسم تیل دی دوانی نا وی استلشی نو یو پاگی که حرارت زیاد تی پخپلا انتہائی گرم دی دو ام پاگی که بدبوئی دیر دان او در ام پاگی که داده چه غور و تدیر را دانگی دی تبا اللہ دا کمی سنواغن دی سرابیل من قطران. حدیث کرا علیو قرطبیم ذکر کلیو چا خضا نائحا چا داغی دا عادتی چا پا غمونو کی جڑا کئی ویر کئی ناغی تبا قیامت کی اللہ ام دا دی کمی سواغن دی دا رزلو کمی سو قطران قطران بو تو غوندی. او دې کې حکمت دا او حضرت شیخ ویلی رحم الله تعالی چې دې کې علاج دې دا غوخه چې هغه باندې خارخ لګېدلې نو دا رازلې علاج دې خو چې خارخي او پمنی ناغی ده پارا خلق ده استعمالی اللہ رب العزت دا دیل ولی دا عذاب ورک قیامت کی ویزکا دا آغا خلق دی چی دی باندی خارخو خارخ لگو سوک نزدی نزی ولی دیر خلق دا سی دیر شکیان شتا دی چې دلری نه تاوینی چې ځان دی وګرو نه بیا تعالی خواله ناراضي بیره د ځوان جوړ خارخ دی کړه خواله ناراضي تعالی خدا خدا سے خارخ نه وکنه چې غی ځان ګرو خو دا خو بل شان خارخ خلقه گمراه کول کپیرانو دا باغی تاغستول شي ځکه پیرانو خلق گمراه او خلق کو ترا جمع کیگی پدی نیت باندی چیز ازمونگا رہنما دے ازمونگا پیر و مرشد دے خلقی گمراکم اللہوی قیامت کی بداسی زکا چی خلقو تے نزان نبچ کا نو مرزونت گٹ شو تو دید وجی نمرزون خلقو تا لاحو خارق زکا نمرز اد دید خارق خام خازی کنا نو دا خزه ولی په دې مصیبت مبتلا شو وی هغه کوم خارخ او چېږي بچا کړه نو نور بور سره چېږي کړي کني دا چا کار سو چې جړلې فارې کدا سی او تاثیر وخا چېږي کوم تجربه ورتلا او چېږي کوم سان د شروع کړنو مجلې چې څوک دا سی پاتې شي وي بغیر انسو بها کر چې سو یو کنه ته وکړي دیکھو مجھ دا خارا خو کرنا خوا دیتا با ام دا کمی سوا غستو لشتو من قطران و تغشا وجوه هم النارو پتکلی بای مخونو دا دیل رو رو ولی کسوک داوی چیرا منگا زو اخپل پکیوینو ملاقات ور سرکو چتا پوسیوکو نالای پی جنی بے ناگی مخون خوپٹی اور کے تبا سرسنگ ملاقاتو کے دا اور پٹوالشتا دا تیاری پٹوالشتا زکا جہنم اور خطک تور دیکن حدیث کے رازی چزر کالا بل شو نسپینو بیازر کالا بل شو نسور شو نو بیازر کالا بل شو نو تک تور دے جہنم اور سور ندے تک تور دے زکا خلق بابا کی نشی پی جن دے تورا تیار دکن مخونو جہنم کے پٹشی تغشا وجوہ هم النار مخونو زکا یادی چیدی ظالمانو پا دنیا کی پا دی مخونو باننی خلق دو ککڑے ہو خوا زدانے و تدیر لوی لوی خلق و پیران و بزرگان جوڑ کلی ہو وجوه القوم چیدا پا قوم کی مشران دی دا خبری خلق دے دا مشجرگی و دا مشوری خلق دے نا اللہ زکا مخیا دی دا خو پا انسان کی معزز زید او بل د دی وجنا چې دی ګوره دا دومره قیمتي مخ چې دا په بدن کې څومره قیمتي چې څه د دنیا نعمتونه دي نو په مخ کې راجمع شوی دی او دا غیر الله تعالی ګولیو مزګو الله ولا پدیا عذاب ورکی خان هدي په مخ باندې خپکه دوم ګور ډیر خان مجبه په پوزنه پرې خودو ته دومره معززو خان او دا نبی علیہ السلام خصوصیتو چې دا هغه په مخ چرې مچ نه ناست دا مې معجزه نور داسې نشته منصور بادشاہ ډېر د ظلمونو کارونه کړی دي هغه سره څوک راغی عالم دا هغه زمانی عالم ناغه تنه تاسو کې چیر دا مچان فیصله پیدا کول تنکړې وکړه ناغه ته وی دا تاله پیدا کړی کنه چې ستاسو شان ظالم تنگ کی داسې عالمان حق بیان دی ته وی دې ته حق نه وی چې تر نه چا پیره ګرځي او جی قربان توبه چرته حق پرستو چرته باطل پرستو پټکړی وې مخونو د دې لره اور د جهنم لیجزی الله کل نفس ما کسبت دا د دې لپاره چې سزا ورکړي الله هر یو نفس لره دا غي عمل چکړې دي ان الله سریع الحساب بشک الله ډیر زر حساب کون کې دي سورت اول او اخر اول کی ویلو کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب میں نازل کو تا دید پار چوبا سے خلق او دت يرونا رنا تا کہ یوم عاشومین اغو مریان شی شرد پیغمبر با دا خلق د مټ نه نیو او بیسته به تیرې نه بیسته داسې بیسته نو ولی ماشومان خوش نور پسنه پوي خو زه انتظار چا دا راضی کنه ها چې پیغمبرانو به جامې بدلې کړې وي مټي به والی وي او خلق به نیو او تیرې نه بیسته نه هاذا بلاغ تبلیغ کوا قران او رسوا خلق ذات یارین رڼا تب سنگو باسي په تبلیغ باندې د قران په دعوت باندې د معنا وکړه کنه ځکه قران خوشک نه پری دی و هم هاذا بلاغ دا قران دعوت دی دا قران د رسولو کتاب دی چې دی ورسه نه بس خلق وته ته پری دی بیا ته پوسمو کو چیرې خپل نه هغه سي په تیار کې دی کنه ته دا هغه تاسو مکوا ته خپل ذمہاری ادا کا ته قران بیان کا خلق و ذات یارو نه رڼا ته وزي هذا بلاغ للناس د ځکه اخر کې وي چې خلقو دا قران دا رسولو کتاب دی خلقو ته چې خلقو ته اورسې نو سجل بوشي د دې قران پر رسولو کې صحیح حکمت ته ولينذروا بي چو یارو لشال خلق او پدې سره دا چې ورسه نو خلق به ویریږي زلون کې یاره په قران راضي بل په هیڅ شی باندې ناراضي دا صرف دې کتاب کې الله دا یو تاثیر او صفت یې خدای او اعجاز وته وي دا قران اعجاز دی ولينذروا به چو یارو لشي پدې قران سره جو یارو لشی نو سچل بوشی ولی علمو بوشی کن کم اصل علم چی دے چاگی تا دے انسان ضرورت تے چاگی تا علم نافع وی نافع علم خوا اگر یادی یو خود پخانو بیدتیانو علم چی جمیش پا بے اخوڑا کنو دو دری کورا بیا با اخپی پزان راوالوی چی اللہ نافع علم راکے اگی دین سرڈیر ٹوخی و مسخری کردی خوا دیو قسم زد کاو چی اللہ ویلی چی رزق پاک کا نعمل بدی صالح شی علم بدی نصیب شی گیڑ پاک کا اوغی توبہ دا غیګړه چې ته پاکې ده جهنم دغه یو تن ولټه وکړینو الوی ورزولا هغه مالک پریشان شو چې استاد یو په لمنډا کلشنه چې کلسو طبیعت خوشنو ته وی چې تا هو دومره نو خوللې چې دا سمره دی وغورځول وی دا یې واز ستا غوا دو ځای می مخکې هم خوللې وکړ چری کم کار په دنیا کې د سنت مطابق کړی دی ته او شکر دې چللو چې د ازمکه ته پاک شو توبه مسله ورسیدا دنیا کې رڼا رااله چه اغا ده جهل آگر گی دنیا نلی رشوی کنه توبه ده مسئله لاری نی ولی و ناکبندی کلی و مسئله نخوری ده چه اللہ غیل رکلنو بس ولی علمو چه پویشی پدی خبر باندی انما هو اله واحد چه بیشکا مددگار یو ده قرآن دیل را غلی خواه قرآن صرف توحید لراغلی بار تا پاکی بل سو گوری تاویزون پاکی گوری پالو نا چه بدبخت چه قرآن دی لراغلی چه انما و الہ واحدن دای و رناو چه خلق دی دا جهل ناو دا شرک ناو دا کفر نا دی مسئلی تراویستان و رناشوان نو سوال پیدا شو دا خوٹی را قیمتی خبره وا ډیر عجیب خبره ده پوچ دا ولي کسان لګدي پکار دا چې دی کې هټول راځه مشوي زګه تیار دي چې نه خوخه رڼا خوخای خوشاله پکی پوچ دا ولي کم دي الله وی ولي الذکر اول الالباب عبرت چسو کخلی اول الالباب دی او عقل مند دی چا عقلونه صفائی او هغه خلق تعالی دارنا نه نصیب کی چې داغي عقل داسی چې بس غوجلی چټول مری د خلق دا شکرانی او نظرانی او سرسای او ختمونه او سلو اخته خلل دی ناغی کی عقل کم دے توبہ خدای اللہ ای عبرت اخلی خولو الالباب اخلی چولو الالباب کم دی نو جو حق پرسم کم شو دنیا کی نو کنو دل تا کی ذکر خاص کخا تفصیل سورة رات کے کڑے ہون ناخر دا سورت یہ دا اول پشان تکو چی دا سورت مطلب حاصل روزی چی کتاب میں دے دا پار نازل کڑے چی رو باسی خلق دا تیاری نرنا تا سنگ بے رو باسی چی ویر سی خلق تا دا بک دی نا خاموشی بنا کئی پکی بلاغ للناس دا ورس و خلق تا نو چی ویوری نو بیریگیم چو یریگی نو پو بشی چی اللہ یو دے واحد لا شریک دے نو بس کارو شکن خوا او دار سوک نشی کولے دادا قلمند و خرقو چی لب صفا قل طویل شی اتو صفتو نے رات کی بیان کریو نو صورت مطلبو ترغیب پی تبلیغ خلق لا شوق پیدا کول قرآن تا دیتا اللہ بلاغوی لیدی دلتے ہم اسور حامی مومن پاخر کیوں چی بلاغ دا قرآن تعوت تے دا قرآن تبلیغ دے فَهَلْ يُهْلَكُوا إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بل سوکنہ لا کیگی اگر خلق چی قرآن پر ریخو دو اللہ وعدی سر خلاف ورزی اکڑا غیبہ لا کیگی و تبا کیگی بخر وآخر دعوانا